107 Música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de migdia fins les 2, deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enter. 107 Música. Música al 100%. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca, al teu abast, Dani Pagès. 107 Esports, parlem del futbol regional. Doncs efectivament, quan passen 3 minuts del punt horari de les 9 del vespre, nosaltres que anem a parlar del món del futbol regional, concretament de la primera regional, i per fer-ho doncs anirem a establir una connexió amb l'exterior, amb en Manel Cabezos, el tècnic de la Jonquera des de fa 2 setmanes, la setmana passada, que treia un empat, i avui que ha aconseguit la seva primera victòria al camp del Caldes, 0 gols a 2. Anem a saludar ja en Manel. Manel, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, una victòria 0-2, explica'ns com ha anat tot plegat, Manel. Bueno, avui, a diferència del dia del Sant Gadi, pues no han comès cap errada greu a darrere i, bueno, hem pogut mantenir la porteria 0, no? Amb un camp molt petit i difícil de jugar a futbol, i on s'imparava més era la segona jugada que pas el trenar jugada des de darrere. I, bueno, ha anat bé. Suposo que els 3 punts venen bé, no? Feien falta. Sí, sí, perquè si no ens haguéssim quedat molt despenjats. Vull dir, bueno, encara estem en una zona molt perillosa, però bueno, haguéssim estat molt malament si no haguéssim puntuat a Caldes, no? Que bueno, que no ha sigut així i al final hem pogut guanyar. En aquests moments esteu amb 19 punts, teniu just per sobre Bisbalenc i Amer amb 21, també bastant a prop el Sant Hilari amb 22, el Tordera, aviam, està tot molt i molt igualat, no, Manel? Sí, sí, aviam, per sortir d'aquesta part d'aquí baix tens que lligar tots els 3 partits. Si lligues tots els 3 partits guanyant, surts d'aquí, però bueno, després és com continuar. El problema, tingues en compte que, mira, hem fet 4 de 6 a 2 sortides i continuem a estar encara dels últims, no? I està molt igualat i si falles te'n vas cap a baix. I si guanyes no acabes ben bé de sortir. Manel, la setmana passada portaves tan sols, si no vaig errat, 2 entrenos amb la Jonquera. Ara doncs portes ja 15 dies treballant amb l'equip. Aquesta setmana doncs has pogut entrenar més dies. Com veus l'equip? Com l'has trobat? També doncs ja també han arribat reforços. Explica'ns quines sensacions tens després de, sobretot després de ja haver jugat 2 partits. Bueno, jo avui, després del partit, pues, els jugadors han agafat un ritme una mica més adequat i, bueno, les sensacions que tinc són bones, no? Esperem que diumenge contra el Bescanó pues, acabem d'agafar una mica més de ritme i sobretot a casa intentarem jugar una mica més a futbol i aviam si aconseguim guanyar i llavors aviam si podem adelantar algun més. Però bueno, les sensacions que tinc, pues, ja t'ho dic, home, tenen que ser bones perquè hem anat tres partits a fora i hem fet 4 punts. La qüestió és que no han perdut cap. Després del partit, què has dit als teus jugadors, a Manel? No solo dir res després dels partits, la veritat. Els he dit que animar-los entreno, que no falli ningú i ja està. Amb calent no m'agrada dir gaire res, ni felicitar ni reprochar res, no? S'ha acabat el partit i després fredament analitzes el partit i si tens que dir alguna cosa, doncs dimarts crec que és el moment més important. La setmana que ve rebeu, com tu molt bé dius, la visita del Bescanó, un equip que està en una situació a mitja taula, 23 puntets, suposo que un rival assequible, no? I més a casa, no? Sí, bueno, a mi m'han dit que el Bescanó és amb el Lloret els dos millors equips que hi ha a la categoria, no? I bueno, mirarem aviam si tenim alguna informació del Bescanó i intentarem sorprendre'ls. Un Bescanó que avui ha guanyat 2-0 al Sant Gregori, que cap de setmana comentes tu un dels millors equips de la categoria. Tens informes, coneixes com sorprendre'l, com treballaràs per intentar? No, bueno, en principi conec els jugadors. I els jugadors que té el Bescanó són bons jugadors. Llavors, ara intentaré informar-me aquesta setmana i de com juguen i de quatre cosetes més i aviam si tot això pues, els podem sorprendre. És un equip que juga a futbol, que això ja ens va bé, no? Perquè si juguen vol dir que surten de darrere i que bueno, intenten fer futbol i normalment quan jugues a futbol també deixes fer una miqueta, no? I esperem que sigui així i ja ens ho podem comprendre. Doncs Manel Cabezos, tècnic de la Jonquera, de veritat, moltíssimes felicitats per aquesta primera victòria al capdavant de l'equip fronterer i esperem doncs que puguin arribar-ne moltíssimes més amb Manel Cabezos a la banqueta de la Jonquera. Vale, moltes gràcies. Molt bon vespre, Manel. Doncs aquestes eren les declaracions, les paraules del tècnic de la Jonquera, Manel Cabezos, quan passen 9 minuts cap a 10 del punt horari de les 9 del vespre. I nosaltres anem continuant repassant aquesta jornada. El que farem ara serà doncs, anar a sentir una entrevista amb un company de Televisió de Catalunya, amb en Jordi Sunyer, és el responsable de les retransmissions esportives al Canal 33, el segon canal de la Televisió Autonòmica Catalana, i amb ell parlàvem al llarg d'aquesta setmana en el programa del nostre company amic El Temps i Algú Més de Ona Vilavall. Ens parla doncs, de com veu la trajectòria del Girona i també del programa que realitza ell al Canal 33, el Futbol Cat. Anem a sentir el que ens comentava el nostre company Jordi Sunyer. Doncs sí, el que farem a continuació serà anar a saludar un company de TV3, de Televisió de Catalunya. Ell és en Jordi Sunyer, és la veu dels partits de la Lliga Adelante, de segona divisió A, a TV3, al Canal 33, en aquest cas, i el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Jordi, molt bon dia. Hola, Dani, bon dia. Bé, un Jordi Sunyer que podem escoltar cada dissabte a partir de les 6 de la tarda en qualsevol partit que emet el Canal 33, i avui t'hem trucat, Jordi, per parlar una mica d'aquest Girona, un Girona doncs, que en la seva tercera temporada segona A, en aquesta primera volta, quan encara falta un partit, recordem que juga aquest proper diumenge a Còrdoba, doncs ha pogut sumar 25 punts. Quina valoració faríem d'aquesta primera volta del Girona, Jordi? Va, en general jo crec que és una valoració positiva, més tenint en compte que amb la igualtat que hi ha en aquesta categoria aquest any a la Lliga Adelante, es dona la circumstància que amb les dues victòries dels dos últims partits el Girona s'ha situat a dos punts del play-off de 7, que és una cosa que a principi de temporada seria pràcticament impensable, o si més no comptava amb els objectius. El descens està a 4 punts, també ho hem de tenir en compte. Però en general és un balanç positiu, jo crec que pot haver-hi coses a millorar, lògicament, si s'haguessin millorat aquestes coses encara el Girona hauria tret més punts, però s'han perdut alguns punts a casa, que és on el Girona s'ha de fer fort per mantenir la categoria. Es va perdre un partit que es tenia a la mà, per exemple, el dia del Villarreal D. Ha faltat després sumar més punts a fora, però vaja, les dues últimes jornades, la veritat és que l'equip sembla haver trobat el to. S'han solucionat en aquesta defensa José Serra, Tortolero, Miguel. Semblen haver-se solucionat, si més no, els últims partits, les llacunes que hi havia hagut en altres enfrontaments. S'ha trencat el malefici que arrossegava en Raúl Agné de guanyar partits a fora de casa amb la victòria al mini-estadi. I la veritat és que el joc que s'ha oferit l'equip agrada i és prou convincent, sobretot. A mi m'agradaria destacar la figura d'un futbolista que jo crec que ha estat un fitxatge encertadíssim, com és el cas de Jandro. Jo crec que és un fantàstic jugador per segona divisió, un jugador que necessitava justament un equip on es pogués sentir important com a futbolista, on tornés a ser una mica el que es carregués l'equip a l'esquena i pogués mostrar tot el futbol que té, i aquest equip ha sigut el Girona, i el Girona en aquest cas ha encertat a veure que podia ser un futbolista que els anava bé, i així ha estat al cap i a la fi. Sempre tenim al final del programa, fem una mica d'esports amb el nostre company Mandani, i doncs, encantat que hagi estat aquí nosaltres, i jo també li he fet una pregunteta. Sí. És molt complicat fer un partit de futbol per televisió, tal com fas tu a TV3? Complicat en quin sentit? Tècnic, periodístic? Tot plegat, perquè esclar, no pots anar ni a favor ni contra d'un, has d'anar sempre a les... S'ha de tenir un tacte molt especial per fer un programa d'aquest, veritat? Home, depèn. A veure, nosaltres quan fem un equip català contra un equip que no és català, evidentment Televisió de Catalunya sempre va a favor dels equips catalans. Això no treu que tractem l'equip contrari amb el màxim respecte. És a dir, amb el cas d'un Girona-Celta, posem per cas, per posar un exemple, nosaltres sempre anirem a favor del Girona, però mantenint el respecte de que l'equip contrari pugui fer un bon partit, tingui bons jugadors i que nosaltres ho puguem dir. És a dir, el que no podem caure és en el fanatisme, en el forofisme i en anar cegament o decantar-nos cegament a favor del Girona. És a dir, si hi ha una decisió arbitral que beneficia el Girona però és errònia, nosaltres ho hem de dir. Si el Celta juga millor que el Girona, nosaltres ho hem de dir. Si hi ha un jugador del Celta que fa un gran partit, nosaltres ho hem de dir. És a dir, en aquest sentit, evidentment, llavors, quan juguen dos equips catalans, hem de mantenir la neutralitat al màxim. A l'aspecte de la preparació, tot depèn de cada persona, cadascú té el seu mètode, no hi ha cap que sigui millor o pitjor. A mi m'agrada preparar-me molt als partits, sóc molt aficionat a l'estadística i pràcticament abans del partit de cada setmana, doncs em passo un dia més o menys sencer, una estona al matí, una estona llarga a la tarda, preparant una mica el partit, les estadístiques, informant-me dels jugadors, però vaja, això cadascú té el seu mètode, i llavors tècnicament totes les transmissions tenen la seva complicació tècnica. Hola Jordi, jo m'he fet una pregunta amb això que estaves dient, en referent a la radiació del partit. Sí. A mi m'ha encantat molt la manera que ho dius i la manera que ho feu, perquè no és que ho diguis, que a més ho feu a través de TV3. Això contrasta amb totes les altres televisions nacionals. Contrasta perquè, per mi particularment, quan escolto un partit radiat, sigui qui sigui, el que sigui, encara que sigui el Barça o l'Espanyol, ara estem parlant de la primera divisió, aleshores em fa fàstic escoltar-los, segons les retransmissions espanyoles. No de TV3, sóc un enamorat de TV3. Jordi, això és una opinió teva, sí, i sí, sí, que sí, una opinió. Sí. Ho dic perquè al cap i a la fi tots som companys i el que no... Sí, però se'ls veu molt el primer, Jordi, se'ls nota molt i se'ls veu massa el primer amb aquesta gent. Jo, Jordi, entendràs que no em pronunciï en aquest sentit. Sí. Jo puc parlar per nosaltres, sí. És a dir, puc parlar per mi i en general, i clar, puc i parlar per nosaltres de la manera que treballem i de la manera que intentem fer les coses. La resta, a veure, també pensem una cosa, és a dir, és molt difícil que tu vegis el partit com a si ets aficionat del Barça, és molt difícil que vegis el partit com a persona neutral. Aleshores, també és factible que alguns comentaris que a vegades es poden fer des d'un determinat punt de vista que vol ser neutral s'interpretin com comentaris que són contraris al teu equip. Jo crec que també a vegades passa això. Jordi, ja per anar tancant, això seria un debat que donaria per molt, però sí, també podem... això tens raó. Exacte. També podem veure Jordi Sunyer els dilluns al programa Futbol Cup. Explica'ns ja de forma molt sintetitzada com és el Futbol Cup i com podem trobar. Trim un minut. Val. Doncs en 30 segons us ho explico. El Futbol Cup neix l'any 2004 perquè és una temporada que la 2004-2005 hi ha tres equips catalans a segona A, Lleida, Nàstic i Terrassa, i des d'aleshores es manté en diferents formats, en diferents fórmules, repartint el temps de maneres diferents, però sempre amb el mateix objectiu, que els equips catalans de segona A, segona B i tercera, i quan podem els equips més modestos, tinguin dins de la televisió de Catalunya un espai el màxim de digne possible. És a dir, els que el fem serem millors o pitjors, però com a mínim que volem dignificar el futbol català i que ens agrada i que intentem presentar-lo de la millor manera possible, això jo crec que és important. Bé, Jordi, la veritat, moltes gràcies i serà fins a propera. Jordi, moltes gràcies, volem al Camp de Girona i 15 dies. Fins aviat. Connecta't a www.107musica.com. Musicandó, música de tots els colors. Els dimecres a les 9 del vespre, presentat per Cyril Torres. Musicandó a 107 Música. Reggae Night. El reggae, les nits dels dijous, és el protagonista. Reggae Night. Dijous a les 11 de la nit a 107 Música. D'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. És el moment de fer quilòmetres. Quilòmetres musicals. Ruta 66. Rock d'avui, d'ahir i de sempre. Els dissabtes a les 4 de la tarda a 107 Música. Set Esports, amb Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem aquest 107 Esports quan passen 20 minuts al punt horari de les 8 de les 9 del vespre, i el que farem ara serà anar a parlar de la tercera divisió. Una tercera divisió en aquesta jornada ha estat negativa totalment per als equips gironins. El Llagostera, el líder, que perdia en aquest cas a Gavà per 3 gols a 1, i també perdia l'altre equip gironí, el Palamós, ho feia al camp del Masnou per 1 gol a 0. Nosaltres, per parlar d'aquest partit, doncs, com sempre, tenim a l'altre costat del fil telefònic el nostre company del Diari de Girona i Ràdio Palamós, en Ramon Ribas. En Ramon, molt bon vespre. Bon vespre, Dani. Bé, una derrota del Palamós al camp del Masnou. Explica'ns com ha anat tot plegat. Doncs bé, l'explicació, Dani, és que ha estat una derrota dolorosa i del tot inesperada, perquè el Palamós es presentava a terres maresmenques doncs amb la intenció de sumar la victòria, perquè avui el Palamós jugava davant d'un rival directe, un Masnou que abans de començar la jornada era 17è amb 21 punts, el Palamós 16è amb 22, per tant únicament ens separava un punt, el Palamós tenia un punt més que el Masnou, i la veritat és que la jornada ha acabat de la pitjor manera possible, perquè contra tot pronòstic el Masnou ha superat el Palamós per 1-0 i ara el Palamós baixa un esglau més a la classificació i ja ocupa la quarta posició per la cua. Ha estat un partit molt dolent, desastrós, dels pitjors partits que ha fet el Palamós aquesta temporada i s'ha vist superat per un rival directe. La veritat és que hem marxat al descans amb un gol en contra, és a dir, amb 1-0, un gol que ha marcat Molina en el minut 44 de la primera part, i tots ens pensaven que veuríem un Palamós diferent a la segona part. Ens pensaven que el pas pel vestidor a la mitja part doncs serviria perquè l'equip es transformés. Em semblava que veuríem una metamorfosi, però ha estat el contrari. Hem vist un Palamós a la segona part molt apàtic, que amb prou feines ha costat la porteria del Masnou, i la veritat és que la situació ja és preocupant, perquè després d'haver perdut avui, el Palamós ja fa 4 partits que no guanya, i a més, dels últims 27 punts en joc, que es diu aviat, dels últims 27 punts en joc, el Palamós n'ha sumat a 6. Per tant, ja hem entrat en una espiral negativa que jo crec que serà difícil de sortir. I a més, quan ha acabat el partit, les cares dels jugadors doncs, eren tot un poema, perquè jo crec que avui, i com se sol dir vulgarment i habitualment, avui jo crec que hem tocat fons. Ramon, comentes tu, avui ha tocat fons, o s'ha tocat fons, però les cares de comentes de jugadors, tècnics, quines eren, Ramon? Doncs de decepció, de que ha de passar alguna cosa. Suposem que ja demà que comencen els entrenaments, suposo que els jugadors faran teràpia del grup, és a dir, intentaran aixecar els ànims dels jugadors, sobretot el cos tècnic, perquè això és jo crec que és la feina ara primordial en aquests primers dies de la setmana. Sobretot l'entrenador del Palamós, Ramon Morrà, jo crec que haurà de fer de psicòleg, perquè l'estat anímic dels jugadors ara sí que ja és preocupant, perquè ja et dic que ja era un secret a veus a finals de la primera volta que el Palamós hauria de lluitar per eludir les places de descens, però ara sí que ja jo crec que després d'aquesta jornada ja hem caigut immersos doncs, entre els pitjors equips de la categoria, perquè jo la veritat és que he vist un munt de partits aquesta temporada a la tercera divisió i jo crec que el Masnou a final de temporada estarà entre els pitjors equips de la tercera divisió, perquè és un equip que jo crec que ha tingut una oportunitat de gol i aquesta oportunitat de gol doncs, l'ha acabat transformant. M'ha semblat un equip molt feble, però clar, quan un equip és tan dolent i tan feble i un equip com el Palamós doncs s'hi enfronta i no el guanya, això vol dir que el Palamós també és un equip feble i malauradament doncs, la cosa no pinta gaire bé. Ja et dic, esperem que aquesta setmana l'equip doncs, faci un rentat de cervell i ja en el proper compromís intentem aixecar el vol, perquè les jornades van avançant, ja serà la setmana que ve, si no m'equivoco, crec que és la quarta jornada quarta jornada de la segona volta, i les jornades van avançant i la reacció ha de ser immediata, perquè si no ja serà massa tard. Ramon, i la directiva, què hi diu tot això, la directiva del Palamós? Doncs de fet encara bé, no s'han pronunciat. Jo crec que la confiança és de moment, fins que no es digui el contrari, és total amb l'entrenador del Palamós. També és cert que no és la primera vegada que passem per una situació similar. Ja a la primera volta el Palamós semblava un equip també en un moment de la primera volta semblava que l'equip estava tocat i enfonsat. Es va confiar amb l'entrenador. Ho recordo perfectament, quan el Palamós va perdre a casa davant de l'Escó, semblava que la feina de Morràs doncs, perillava. Se li va donar confiança i després el Palamós va ser capaç de guanyar el camp del Reus, Reus 0, Palamós 1, en un camp on cap equip hi guanyava des de feia 2 anys. Potser ara vivim una altra situació similar. Veurem com van passant els esdeveniments d'aquesta setmana i si li donen una segona oportunitat. De moment, ja et dic, avui la imatge ha sigut molt dolenta davant d'un dels pitjors equips de la categoria, davant d'un Masnou, i clar, quan el teu equip és mostra una imatge molt dolenta davant d'un dels pitjors de la categoria, doncs la veritat és que la il·lusió doncs, baixa molts enters. Ramon, seguim parlant, tu comentes, està avançant ja aquesta segona volta, ja doncs la classificació en aquests moments encapçalada per Llagostera, malgrat aquesta derrota d'avui. En segon lloc trobem la Muntanyesa, després l'Europa, la Pobla de Manfumet i el Cornellà. No sé si et sorprenen aquests primers llocs, perquè doncs equips que teòricament haurien d'estar dalt, com són l'Espanyol, el Terrassa, el Reus, estan doncs a mitja taula. L'Espanyol, per exemple, amb 34 punts, està a 7 punts del segon classificat i a 9 ja del Llagostera. El Reus, doncs, a 11 punts d'aquest Llagostera. Et sorprèn tot plegat, Ramon? Em sorprèn, entre cometes. La tercera divisió és una categoria, jo crec, que molt dura, molt igualada, i no perquè equips hagin baixat de segona B, doncs hagin d'estar a la part alta de la classificació. Jo crec que bé, hi ha equips que porten moltes temporades a la tercera divisió, rendien a un bon nivell, potser no sempre disputant la plaça de descens, però són equips ja amb molta experiència en la categoria i temporada rere temporada doncs, estan a la part alta. Tampoc em sorprèn, per exemple, el lideratge del Llagostera, perquè la veritat és que té un equip molt bo. Em sorprendria un Llagostera a la mitja part de la classificació, perquè fa poc va passar per aquí el Llagostera i em sembla un equip molt bo. Ja m'agradaria a mi tenir doncs, la banqueta que té el Llagostera per aquest Palamós. És a dir, la banqueta que té el Llagostera seria titular indiscutible, sens dubte, en el Palamós, perquè té un equip al Llagostera com a mínim per fer el playoff de descens de segona B. Si no el fa, poden influir molts de factors, un mal partit, un mal arbitratge, però com a mínim, i si no passa així, jo crec que seria un fracàs. És a dir, amb els jugadors que té el Llagostera, amb el pressupost que ha reunit el conjunt del gironès, jo crec que si no queda entre els quatre millors de la categoria seria un fracàs, sobretot per això, perquè si comencem a comparar pressupostos el Llagostera jo crec que seria si no que té el pressupost més alt, un dels quatre pressupostos més alt de la categoria, i tenir un pressupost molt alt significa haver de fer el play-off sí o sí. Per tant, jo crec que el Llagostera està obligat per pressupost a fer el play-off. Ramon Ribas, company de Ràdio Palamós, també del Diari de Girona, i que segueix l'actualitat d'aquest Palamós. Esperem que l'equip palamosí se'n pugui sortir i que la setmana que ve ja comenci a guanyar més partits. Ramon, de veritat, ha estat un plaer parlar amb tu aquesta estoneta. Molt bé. Fins la propera. Gràcies, Dani. Bon vespre. Bon vespre. Doncs aquestes eren les impressions del nostre company de Ràdio Palamós i també del Diari de Girona, Ramon Ribas. Nosaltres que continuem aquest 107 Esports, ens queda mitja horeta de programa. Vilasacra, Festa Major de Sant Blai 2011. Dissabte 5 de febrer, tarda a les 7, xerrada sobre la història de Catalunya, a càrrec de Joan Amorós, al Castell Palau de l'Abat. Diumenge 6 de febrer, de 10 del matí a 1 del migdia, jornada de portes obertes dels nous edificis per a tothom que els vulgui visitar. A 2:15, visita guiada a l'exposició Càters i Trobadors. I inauguració del renovat Castell Palau de l'Abat. Tot seguit, concert de música catalana a càrrec de la coral Veus Blanques de Vilasacra. Dissabte 5 i diumenge 6 de febrer, Festa Major de Sant Blai a Vilasacra. Vine a practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. Des del passat any 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol. Home run pitch, floating

el Villarreal apreta però no pot, i al minut 30 la Real Societat, amb un cop de cap molt maco, s'ha posat endavant amb un 0-1. Per tant, en aquests minuts, en el minut 36 de la segona part, perdó, 33 minuts de la segona part, la Real Societat està guanyant el camp del Villarreal per 0-1. Comentem una mica si sembla bé la segona divisió. Comentem, Guillem, tu mateix. Bé, comentem tu mateix, una mica. Sí. Doncs hi ha hagut els resultats dels equips catalans, que el Barça va jugar abans ahir la nit amb el Rayo Vallecano, va perdre 1-2 en el miniestadi. Un resultat totalment injust, quan el Barça havia d'haver guanyat i al final va perdre. El futbol és així. Un bon partit del Barça, un partit molt fluix del Rayo, però l'important és que el Rayo Vallecano se m'ha portat els 3 punts. Avui el Nàstic ha empatat a casa amb la Ponferradina, que són dos equips que estan a baix de tot la classificació. Per tant, el Nàstic no ha pogut guanyar. I després el Girona avui ha tingut un partit, doncs, tal com comentava el nostre company Josep Guardiola. Dani, m'escoltes? Dani? Sí, Guillem, t'escolto. Josep Guardiola, que estava a la ràdio, no me'n recordo quina ràdio està fent els partits d'ells, me la podries confirmar tu, sisplau? Com ràdio, Guillem? Com ràdio, doncs, jo l'he estat escoltant amb ell, ha fet una relació molt bona. El Girona ha plantat cara al Còrdoba, i la primera part ha acabat en 0-0, la segona part el Girona ha continuat jugant, defensant-se com podia, atacava una mica, el Còrdoba potser es mereixia un resultat més bo que ha sigut al final, i amb una jugada en el minut aproximadament 35 de la segona part, en Quique Retorn, amb un rebot, ha marcat el 0-1 del Girona. Esclar, ja teníem els 3 punts a la butxaca, estàvem arribant al minut 40, i després hi ha hagut aquella típica xerrada que es fa sempre, de que quan falten 4 o 5 minuts s'ha de fer un canvi perquè tallar una mica el partit, cosa que l'entrenador del Girona no ha fet i que el nostre company en Josep Guardiola estava comentant, i que porta pel camí de l'amargura en el president del Girona, que diu que s'han de mirar a tallar el joc. El president ho comenta sempre, s'han perdut ja bastants minuts, bastant tantos ja en els últims minuts. Doncs no ha sigut així, i quan s'estava complint ja el quasi bé el minut 45, el Còrdoba ha empatat a 1. El Girona ha perdut 3 punts, que segurament no se'ls mereixia, però sí que li han donat, doncs, un respiro molt bo, i la seva pujada, doncs, que ha sigut molt bona cap al cap de la classificació. En aquests moments està a 5 punts de la promoció, ja que promocionen 5 equips, i està a 4 punts del descens. És una llàstima, doncs, que el Girona avui hagi perdut aquesta oportunitat d'aconseguir els 3 punts degut a que el seu entrenador, ja tossut, no fa els canvis a l'últim minut per poder tallar una mica el ritme del partit. Dani, Guillem, estàs d'acord amb mi o no estàs d'acord amb mi? Plenament d'acord amb tu. Plenament d'acord amb tu. El que hem discutit tantes vegades, avui tampoc no s'ha complert, i al final, doncs, un empat a un. És un mal resultat, però, en fi, dona, el Girona va puntuant, el Girona està bé, i crec que aquesta setmana hi haurà una mica de bronca, doncs, pel... L'important és puntuar jornada a jornada i aconseguir punts jornada a jornada. Sí, Guillem, perquè es poden estar perdent els punts que s'estan perdent quan s'està acabant el partit o quan passen 3 minuts del partit. Això no pot ser. I això és un problema, crec que és un problema una mica d'entrenador. Mira, al futbol hi ha els jugadors, els entrenadors, els directius, els massatgistes, tot és un club, i quan veus que, per exemple, el president diu que s'ha de fer un canvi, o el massatgista diu s'ha de valorar una mica. Mira, en aquests moments acaba d'empatar, en aquests moments hi ha hagut una jugada molt maca del Villarreal, i exactament en el minut 38 acaba d'aconseguir el gol de l'empat el número 12 del Villarreal, que no veig quin nom té. Ha sigut una jugada per l'esquerra, Rossi, ha sigut en Rossi, una jugada per la dreta, molt ràpida, amb un passe en profunditat dins de l'àrea, en Rossi ha fotut un cacau, una garrela d'aquelles de primera divisió, i ha marcat, doncs, l'empat a 1. En aquests moments, doncs, Villarreal 1, Real Societat 1, quan són exactament les 9:41. Doncs... En fi... una mica enfadat, doncs, per aquest resultat del Girona. Comentem, Guillem, una mica, si et sembla, la primera divisió. La primera divisió, doncs, per la primera divisió, el Barcelona el dissabte va fer un partit, doncs, tranquil, senzillet, va començar, en els primers minuts va marcar a la primera jugada, ja es pot dir que va marcar el primer tanto amb Pedro, amb, un, amb el pit, es va continuar jugant, un penal ràpid que va tirar amb Messi, aconseguint el 2-0, el partit ja va decaure bastant, els jugadors van relaxar una mica, es va acabar la primera part amb aquest 2-0, la segona part es va sortir una mica una altra vegada a apretar, fins que l'Iniesta va marcar el 3-0, i després a descansar i fer una mica doncs, d'entreno. Va ser més aviat un partit d'entreno i el Barcelona, doncs, sense cap problema, se'n va portar els 3 punts. És un bon, molt bon... I del Madrid què en podem dir, Guillem? Doncs del Madrid jo l'he estat seguint i el que podem dir és que en Benzema ha salvat avui la cadira en l'entrenador del Real Madrid. El Madrid ha sortit amb un partit molt dolent, el qual no hi ha existit ningú, i sobretot en Ronaldo semblava que no hi era, ni se l'ha vist, i el que ha tret les castanyes del foc, on ha sigut en Benzema, que ha fotut un gol a la segona part, i el Madrid s'ha posat els 3 punts com ha pogut. El Mallorca ha jugat molt bé, ja els primers 20 minuts ha fotut un xut al pal que es mereixia marcar, no ha pogut fer-ho, però al final doncs, el Madrid s'ha posat amb els 3 punts, un partit molt fluix del Madrid, molt fluix, i que en Benzema, digui el que vulgui el seu entrenador, avui ja ha salvat les castanyes. El Madrid doncs, ha consumat 3 punts més, l'Espanyol també ha guanyat, ha fet un partit bastant interessant, perdent per 0-1, ha pogut doncs, aconseguir en el camp del Getafe un 1-3, i està pujant ja ràpidament a la classificació, ja, està, ja té 37 punts, està doncs, en zona de UEFA, amb molt pocs punts de poder disputar doncs, la Copa d'Europa. Això és el que ha sigut la jornada d'avui i poca cosa més a destacar ja. Bàsicament destacar això, no? Aquest Girona que ha empatat però que es podia haver endut la victòria a l'equip de Raúl Agné. Recordem, Guillem, que ja fa dues setmanes, després del partit al camp del Barça, al Miniestadi, el president en Ramon Vilaró doncs, va... tirar encara a Raúl Agné el fet d'haver esperat tant a fer el canvi, que degut a això doncs, es va, o va empatar el Barça Atlètic. Potser doncs, pel que ha passat avui, potser hi hagi un toc d'atenció, no? Aquesta bé, setmana és el que dius tu. El que jo deia, quan l'equip de futbol no és solament l'entrenador ni el jugador, sinó que hi havia els massagistes, hi havia la junta, hi havia els presidents, i quan una persona no fa les coses ben fetes, s'hauria d'estirar una mica les orelles. Jo crec que el president ja s'ha una mica les orelles a l'entrenador del Girona, perquè jo no dic que segurament ell devia tenir un pensament i altre tenir un altre, però és que cada vegada està passant el mateix. I si aquest entrenador pot tenir jugadors de primera divisió en el banquillo o fent-los escafar sense cels i jugar perquè creu que no estan en condicions i que no fan les coses ben fetes, després és interessant que se li facin a aquest senyor un toc d'atenció que ja convé una mica. Perquè els jugadors fan el que han de fer, posen el que han de posar i, esclar, perdre punts els últims minuts pot passar una vegada, dues, tres, però és que ja en portem 14 aquest any i això no està gaire bé. Què t'anava, Guillem? Sí. Per altra banda, quan parlem de jugadors de primera divisió estem parlant d'algun jugador en concret? Sí, sí, sí. Ja saps a qui vull dir i no crec que aquest... o sigui, és un Benzema del Girona que el tenen amargat, el tenen avorrit i jo crec que aquesta persona... que bueno, que sí, que ha sigut un gran jugador, ja pots dir el nom, digue'l. Estem parlant d'en Gerard? Sí, sí, digue'l, doncs és un jugador que ha sigut, és un gran jugador, ha jugat a primera divisió, ha sigut un bon jugador, i que el tingui castigat, bueno, potser sí, però segurament que poder-li hauria de fer les castanyes 4 o 5 vegades si hagués fet sortir quan faltaven 5 minuts només per tallar el joc dels altres. Doncs Guillem Pluja, company, de veritat, una setmana més ha estat un plaer establir aquests minuts de contacte amb tu per fer aquesta anàlisi del que ha estat la jornada tant a primera com a segona divisió. Nosaltres que tornem a parlar ja la setmana vinent, Guillem. Molt bé, doncs, bona setmana, abrigueu-nos, fa molt de fred, estem en aquests moments a un grau. A un grau positiu. Sí. A Garriguella? Sí, bueno, Garriguella és igual, és l'Empordà. D'aquí poc ratet ja estarem a 0 graus i glaçarà, doncs abrigueu de força, feu bondat i... Guillem, la setmana que ve més. Guillem, en tenim per molt d'això? Sí, encara tenim tota aquesta setmana encara, eh? Tota aquesta setmana? Sí, sí, sí, de moment sí. Ho deixarem per tota aquesta setmana. Vinga, doncs bé, Guillem Pujà, com sempre, amb la seva visió del que ha estat la jornada futbolística del cap de setmana i, com no, també donant un apunt d'aquesta fred que fa, doncs podem sentir o podem veure les dades meteorològiques de Garriguella a Televisió de Catalunya amb el nostre company Guillem Pujà. Guillem, de veritat, moltíssimes gràcies, com ja ho saps, un plaer. Molt bon nit, adéu-siau. Molt bon vespre. Doncs això és el que ens comentava en Guillem Plujà. Ens manquen 14 minutets per arribar al punt horari de les 10 del vespre i anirem fent camí nosaltres ja per anar posant ordre a tots els resultats de la jornada. Set esports amb Dani Pagès. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. El telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Doncs, com sempre, amb el suport del Cafè del Centre de Peralada, que anirem a repassar els diferents resultats d'aquesta jornada esportiva, i ho farem començant, com sempre, a la Lliga BBVA, la Lliga Adelante, a la Lliga BBVA, la primera divisió d'aquest futbol espanyol, on aquesta setmana el Barça, que s'imposava ahir 3-0 al Racing de Santander, i l'Espanyol guanyava aquesta tarda per 1-3, també en aquest cas al camp del Getafe. Un Espanyol, doncs, com dèiem, que s'imposava 1-3 davant de l'equip del Getafe. Doncs aquests han estat els resultats dels dos equips catalans, i per la resta, doncs, Sevilla 4, Llevant 1, València 2, Màlaga 3, Sporting 1, Atlètic de Madrid 0, Saragossa 1, Deportivo 0, l'esmentat Getafe 1, Espanyol 3, Almeria 3, Osasuna 2, Real Madrid 1, Mallorca 0. En joc, el que ens comentava en Guillem Plujà fa uns instants, Villarreal 1, Real Societat 1. Queda per demà al vespre l'Atlètic de Bilbao Hèrcules. Seguim repassant més resultats, més partits. Ens n'anirem a la segona divisió A, amb els següents resultats: Jerez 0, Elx 0, Alcorcón 1, Valladolid 0, Granada 2, Recreativo 1, Villarreal B 1, Betis 0, Osca 1, Albacete 0, Barça B 1, Rayo 2, Cartagena 0, Celta 4. També tenim en aquest cas el Tenerife 1, Las Palmas 1, Nàstic 0, Ponferradina 0, Córdoba 1, Girona 1 i Numancia 3, Salamanca 2. Seguim baixant categories, ens anem a la segona divisió B, amb els següents resultats: Benidorm 0, L'Hospitalet 2, Dénia 0, Ontinyent 1, Sant Boià 1, Sant Andreu 1, Lleida, perdó, Sant Andreu 2, Lleida 1, Atlètic de Balears 1, Badalona 4, Gramenet 1, Sporting Moianès 1, Sabadell 0, Terol 1, Mallorca B 1, Alzira 1, Alzira 4, Oriola 2, Alcoià 1, Castelló 2, Alacant 3, Girona, Gandia 0. Baixem una nova categoria, ens n'anem a la tercera divisió. Espanyol 4, Amposta 0, Masnou 1, Palamós 0, Gavà 3, Llagostera 1, El Prat 2, Vilafranca 1, Terrassa 0, Manlleu 0, Premià 1, Cornellà 1, Poble de Mafumet 3, Castelldefels 2, Europa 0, Muntanyesa 3, Balaguer 1, Escó 1 i Vilanova 2, Reus 1. Anem a repassar ja també la primera divisió catalana, amb el Sant Cristòfol 0, Rubí 2, el Poble Sec 1, Repitenca 2, Olímpic Can Fatjó 0, Sant Feliuenc 1, Igualada 2, Peralada 2, Blanes 1, Vilassar 1, Sants 1, Gimnàstica Iberiana 1, Guíxol 0, Gramenet B 1, el Vic 2, Olot 0, Olesa 0, Montcada 1 i Tortosa 0, Tàrrega 3. Seguim baixant més categories, ens n'anem a situar ara cap a la regional preferent, una victòria important de la Unió Esportiva Figueres aquest matí. Figueres 1, Palau-Solità i Plegamans 0. La resta de la jornada: Avià 2, Manresa 1, Ripollet 2, Cassà 1, Premià de Dalt 1, Canyelles 3. El Tona Mataró no s'ha disputat, doncs el Mataró tampoc s'ha presentat aquesta setmana a disputar el partit i s'ha retirat de la competició. Mollet 0, Banyola 0, Turó de la Peira 3, Farners 0, Granollers 2, Gironella 0, Horta 5, Palafrugell 0 i la resta, doncs, anirem ara cap a la primera territorial, primera regional, grup primer: Bescanó 2, Sant Gregori 0, Lloret 3, Bisbalenc 0, Vilamalla 2, Bos de Tosca 3, Amer 0, Besalú 1, Sant Hilari 4, Quart 1, Caldes 0, La Jonquera 2, Camprodon 1, L'Escala 1, Tordera 1, Ripoll 2 i el resultat del Tossa Esport de Badesenc no ens consta. Segona regional, grup 15: Monells 1, Torroella 0, Alguifac 0, Esplais 4, Lledó 1, Borrassà 4, Begú 3, Cabanes 1, Sant Pere 1, Roses 2, el Sant Miquel 1, Llançà 1, Agullana 4, Viladamat 2, Verges 1, Base Roses 2 i Empuriabrava 2, Portbou 1. Anirem a repassar també en aquest cas la classificació d'aquesta segona regional en el seu grup 15, una segona regional grup 15 encapçalada en aquests moments per el Roses amb 40 punts, segon és el Torroella amb 38, tercer és l'Esplais amb 36, també amb 36, quart el Base Roses, el Borrassà és cinquè amb 31, també amb 31 el Sant Pere, el Llançà és setè amb 25, amb 24 punts trobem vuitè el Begú, novè és el Viladamat amb 23, també amb 23 desè l'Empúria Brava i el 12è, l'11è, que és el Monells, també amb 23, 12è és el Verges amb 22, el 13è és el Sant Miquel amb 21, 14è el Lledó amb 19 i per baix trobem el Cabanes, 15è amb 14 punts, també amb 14 punts 16è l'Agullana, 17è el Portbou amb 12 i tancant l'Albifac amb 10 punts. La propera jornada, la jornada 19 en aquest cas, és la que tindrà els següents enfrontaments. Base Roses Begú, Borrassà Verges, Roses Monells, Esplai Sant Pere, Cabanes Empúria Brava, Torroella Sant Miquel, Llançà Agullana, Viladamat Lledó i Portbou Albifac. Ens situarem ja cap a la segona regional, grup 15, també jornada 18, amb els següents resultats. Gualta 1, Sant Pere 1, Mariscal d'Ullà 1, Jafre 5, el Cristinenc 6, Sant Jordi d'Esvalls 1, Comunitat Boliviana 2, Siurana 3, també el Cursà 1, Mont-ras 1, l'Escala 2, Medes l'Estartit 3, Bàscara 3, Camallera 0, l'Armentera 1, Sauleda 3. La classificació encapçalada per Jafre, Mont-ras i Cristinenc, Jafre amb 44 punts, Mont-ras 41 i Cristinenc tercer amb 35. Per sota trobem en 14è lloc el Siurana amb 17, 15è és el Sant Pere B amb 14, 16è el Mariscal d'Ullà amb 6 i tancant el Camallera amb 2 punts. La propera jornada, en aquest cas, serà ja també la 19 en aquesta tercera regional, grup 30, és la que formen els següents enfrontaments. Doncs és la formada, com dèiem, pels següents enfrontaments aquesta 19a jornada a la tercera regional, grup 30. Mariscal d'Ullà, Aro B, Medes l'Estartit, Boliviana, Siurana, Bàscara, Camallera, Cristinenc, Sant Jordi d'Esvalls, Cursà, Mont-ras, l'Armentera, Sauleda, Gualta i Sant Pere Pescador B, Jafre. I ja per anar tancant ens n'anirem a repassar el que és el grup 31 d'aquesta tercera regional, on hi havia un partit entre el Garriguella i el Peralada B que s'ha acabat amb resultat de 7-1. Garriguella 7, Peralada B 1. La resta de resultats: Sant Llorenç de la Muga 1, Cadaqués 3, també el Salvatant 0, Fortià 3, Base Roses B 0, Base Roses B 5, Vilafant 0, l'Espolla Figueres B s'ha suspès, Vilabertran 1, Navata 0, la Junquera B 2, la Junquera B 2, Vilajuïga 2 i Llers 2, Vilasacra 2 i Cistella 2, Marcadalam 3. La classificació encapçalada pel Cadaqués amb 45 punts, segon és el Figueres amb 43, un partit menys, tercer el Vilabertran amb 42, quart la Marcadalam amb 40, 37 punts per Llers 5è, 31 pel Fortià, 6è, 7è el Base Roses B amb 29, 8è el Garriguella amb 27, 9è el Sant Llorenç amb 25, el Cistella que és desè amb 23, el Vilasacra té 21 punts, és 11è. També ja el Vilajuïga, 13è amb 18, el 14è és el Navata amb 15, 16è el Vilafant amb 13 i tancant els Salvatans amb 8 i el Parlada B amb 7. Nosaltres que posem punt i final aquí al nostre programa, hem arribat al punt horari de les 10 del vespre. Rebin cordials salutacions de qui els ha acompanyat una setmana més, un servidor, Dani Pagès, i tornem demà a partir de les 9 del vespre i fins al punt horari de les 10. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada.